Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zmiany w rządzie były konsultowane z prezydentem Andrzejem Dudą, tak mówi o nich doradca prezydenta. Wiceminister aktywów państwowych opowiedział o szczegółach porozumienia z górnikami. Były prezes PKN Orlen przesłuchiwany w Warszawie w śledztwie przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Doradca prezydenta Andrzej Dera powiedział, że zmiany w rządzie były konsultowane z prezydentem Andrzejem Dudą. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia stwierdził, że głowa państwa w pełni akceptuje ustalenia Zjednoczonej Prawicy w tej kwestii. Minister Dera wskazywał, że w opinii prezydenta na czas kryzysu Polska potrzebuje stabilizacji politycznej. Stabilna większość w parlamencie, silny rząd. To było obiecane w czasie ostatnich wyborów i w czasie wyborów prezydenckich i wcześniej w czasie wyborów parlamentarnych. I to ma być realizacja tej jednej z głównych obietnic również w stosunku do naszych obywateli. Według zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości nowy skład Rady Ministrów poznamy w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Możliwe, że nawet dzisiaj. Zapytany o termin zaprzysiężenia nowego kabinetu, minister Dera odpowiedział, że jest on jeszcze uzgadniany z Kancelarią Prezydenta. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń poinformował, że zgodnie z porozumieniem podpisanym z górnikami wszystkie złoża w Polsce zostaną przeanalizowane z punktu widzenia technologicznego i geologicznego. Będzie też rozważone ekonomiczne uzasadnienie ich wydobycia i sprzedaży, co pozwoli na opracowanie mapy drogowej wygaszania kopalni do 2049 roku. Wiceminister w Polskim Radiu 24 mówił też o propozycjach rządu dla górników. Można te osoby, które nie mogą kontynuować pracy w dotychczasowym zakładzie górniczym, alokować do innych zakładów górniczych i wreszcie znaleźć mechanizm pewnych osłon przedemerytalnych. Zaproponowaliśmy 4 lata przed emeryturą dla pracowników podziemia, 3 lata dla pracowników przeróbki i jednorazowa odprawa dla tych, którzy na tego typu świadczenia się nie kwalifikują. Rząd powoła też pełnomocnika do spraw społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych. Treść porozumienia ma być teraz notyfikowana w Komisji Europejskiej. Wiceminister Artur Soboń jest przekonany, że w Polsce uda się uzyskać zgodę, ponieważ przyjęty program został już wcześniej zrealizowany w krajach takich jak Niemcy. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zaczęło się przesłuchanie byłego prezesa PKN Orlen w śledztwie przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Jak mówi rzecznik prokuratury Aleksandra Skrzyniarz, Dariusz K. usłyszy zarzut wręczenia korzyści majątkowej. Ta korzyść majątkowa również miała być wręczona Sławomirowi N., kiedy ten pełnił wskazaną funkcję. Chodzi tutaj o kwotę blisko 200 tysięcy złotych. Po przesłuchaniu zostanie podjęta decyzja co do zastosowania środków zapobiegawczych wobec zatrzymanego. Wczoraj w tej samej sprawie podobne zarzuty usłyszał były wiceprezes PGE i Energa Wojciech T. Były prezes PKN Orlen został zatrzymany przez CBA wczoraj rano. Sławomir Nowak przebywa w areszcie, czekając na proces. Po ostatnich zatrzymaniach prokuratura ma uzupełnić przedstawione mu zarzuty. Sławomir Nowak podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z korupcji. Oprócz byłego ministra transportu, status podejrzanego w tej sprawie ma już 6 osób. Na południowym Kaukazie nie milkną działa. Od niedzieli trwają walki między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach. Obie strony oskarżają się wzajemnie o eskalację konfliktu i nie reagują na apele społeczności międzynarodowej o przerwanie walk. Każda ze stron konfliktu przekazuje informacje o stratach w szeregach przeciwnika. Według tych doniesień na polu walki zniszczono dziesiątki czołgów, śmigłowców, a także samoloty myśliwskie i wyrzutnie rakiet. W związku z blokadą nie ma wiarygodnych informacji o ofiarach wśród cywilów i żołnierzy. Władze Armenii oskarżyły Turcję o aktywne militarne wspieranie Azerbejdżanu. Ankara zaprzeczyła tym doniesieniom, ale jednocześnie potwierdziła, że Baku może liczyć na pomoc Turcji. Z kolei Erwań liczy na pomoc Rosji i państw zrzeszonych w organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył, że na razie nie zwracał się do sojuszników z oficjalną prośbą o wsparcie, ale jeśli będzie trzeba, to poprosi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, wschodzie i w centrum deszczowe miejscami opady będą intensywne. Na północy i zachodzie dość pogodnie i bez deszczu. W Tatrach deszcze ze śniegiem i śnieg. W górach porywisty wiatr. W Zakopanem 8 stopni, w Krakowie 13, w Rzeszowie 14, w Warszawie i Gdańsku 17, w Szczecinie i Wrocławiu 18, a w Poznaniu i Augustowie 19. Trójka.

la plomberie. Ah, pas de fuite. Écoute ça. No Stress i grupa Deluxe, pocztówka dźwiękowa z nadsekwany. Stali słuchacze Polskiego Radia, programu trzeciego, wiedzą, że o tej godzinie czas na płytę tygodnia. Chwytamy zatem po telefony i wszyscy ci z Państwa, którzy chcieliby otrzymać jedną z dwóch płyt, które mamy dziś dla Państwa, płyt Renaty Przemyk i Mężczyzn, z którymi nagrała swoją najnowszą płytę, prosimy o SMS-y na numer 71-335 Renata Przemyk. I just miss God today. Has he ever been down this way? I have waited so long for him, but now I cannot stay. I saw the walls of every race and lost my mind every day. But I could not warn you then, as history swept you all away. feel the wind. That's me. We'll be right back. przestwiały się same, bo nie było to żadne widmo,